Miss na miss kita, aking minamahal. Sa bawat oras lagi ka sa puso't isipan. Kalungkot ang di maiwawaglit, ikaw ang hinahanap. Nakatulala at lumuluha. Napilitan tayong magkalayo, aking minamahal. Sa hirap ng buhay, kailangang magkahiwalay. Ang tangi kong hilig, huwag sanang limutin. Mga sumpaan, ikaw ay babalik. Walang kasing tamis, di ko namamalaya na ako'y lumuluha. Pagkat ikaw ang tangi kong mahal. Mahal. Tagal, bigay ng may kapal, ngayon'y abot kamay na kita mahal. Laging kapiling ka, ayoko nang muling nag-iisa. Pag andyan ka na sa piling ko o kahit saya, at kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alilangan pa. Ikaw lang at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kaitagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ang puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kaitagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Palagi kang laman ang isip ko, laman ang bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinintay kita ng kahit tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Bigay ka ng may kapal. Bigay ka ng may kapal. malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Iniinsayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil sa loob, umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap magpapanggap ang ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talaga. Masasayang mga araw na kasama kita. At lalambing at kulit mo na hindi nakakasawa. Puno ng ligaya ang ating pagsasama, na parang wala nang sisira ng lahat. Bakit pa dumating oras na ito? Napalitaan ko na wala ka na. Di ba't sabi mo sinabi mo sa akin na sabay tayong mangangarap. Bakit bigla kang lumisan nang hindi man lang nagpaalam? Isang malaming ginahanin ang lumakap sa akin, parang isang pahiwatig na magpapaalam ka na. Iba't sabi mo hindi mo ko iiwan, di pa ba bayaan na ako'y mag-isa? Hindi ba't sabi mo sabay tayong tatanda? Bakit bigla ka nalang nandyan sa kabilang buhay? Sakit mong tanggapin, kay hirap man isipin, ako ang laging kasama mo, pero siya ang hinahanap mo. Ako ang laging nasa tabi mo, bakit siya ang kailangan mo? Yan na bang kagustuhan mo? At ako ay iiwan mo. Mahal kita, sa puso ko ay walang iba. Pero ba't mas mahal mo siya? Huwag kay sakit ng atarba. Huwag kay sakit ng atarba. Mayroon ka ng iba. Ano nga ba ang magkagawa? Kahit ako'y nasasaka, pabalayain na rin kita, dalangin ko'y lumikaya ka, dahil nga mahal kita, mahal kita. sa puso ko ay walang iba. Pero ba't mas mahal mo siya o kaysa fit ng nadarama? Sumpa, habang buhay ay tayo lang.

sana magmahal, pagkat lagi nalang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw, ngayon naririto. Kapag ikaw ay kasama, tangi sa puso ang nadarama, at tunay na kay ligaya ang sandali kong mahiyakap pa. Umaasa na palagi yakap at kapiling kita. Di ko ba alam na ikaw ang pangarap ko? Damdamin ko'y di magbabago. Di ko kayang limo pinuntulat mo sa I'm so close. chưa đường này. wag na sana lumayo ang hiling ko lang sa'yo. Kung ika'y lilisan pa pag wala na, paano ba ang dalangin kung ito'y huwag mawalay sa iyo? Umaasa diringgin alang-alang sa sasayangin ba ang ating mga nasimulan? Kung tuluyan ngang ito ang magiging dahilan, handaan ako'y para sa'yo lamang kung kailangan mang gawin. Mahirap tanggapin ang pag-ibig sa atin. Lagi mong iisipin. Lakas na ng panahon, di pa rin nagbabago ang pag-ibig ko sa'yo. Pagkat ikaw pa rin sinta, ang siyang dalangin ko, sana ay lumigaya ka. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. Handa akong magparaya kahit na anong sakit, basta't lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandito, laging karamay mo. Handa lumigaya ka. Lagi mong isipin na ako'y nandirito, laging karamay mo. salamat ako ngayon, ngayon'y minahal mo rin. Salamat ako.